ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रूपा द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के एक अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गोवर्धन पूजा। तो इसके बाद हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है वृंदावन में कलंकारी वर्षा। मंगलाचरण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय गोवर्धन पूजा। जब कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे तो उन्होंने यह भी देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावना में तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, न ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि यह समझ लेना चाहिए कि जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्रियों की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचार वश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आदर पूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? यह किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता आनंद महाराज यह सोचकर मौन बने रहे कि यह तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की युक्तियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु कृष्ण ने हट किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं और न शत्रु और न ही तटस्थ, क्योंकि वे सबों के प्रति सदैव उदास होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदास नहीं होते वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं उनसे गोपनीय का भरती जा सकती है। अगर आप मुझसे कुछ भी गोपनीय न रखें, सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्मे लगे सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या ये वैदिक आदेशानुसार है या यह केवल लौकिक उत्सव है? कृपा करके मुझे यह मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं। कृष्ण ने यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद कृष्ण से यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है। क्योंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए भी बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना न तो हम जोत बो सकते हैं, न अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। यह वर्षा धर्म अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है तो यह उसे शोभा नहीं देता। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ बालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह वस्तुतः भगवान की कृपा से होता है। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, मायेव विदितानिताम्। देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद्भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं। किंतु चूंकि वह गर्वित था इसलिए कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना शिक्षा देना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे, मानो वे नास्तिक हों और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हों। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक वह कोई फल नहीं दे सकता। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्यों को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दें और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसके अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल हैं, जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही तथ्य है। उदाहरणार्थ कभी कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी अच्छा होने के कारण रोगी के अच्छा होने के कारण नहीं है, इसमें भगवान का हाथ अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता द्वारा अपनी संतानों का लालन पालन भी बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है, इसमें भगवान की स्वीकृति प्रसाद आवश्यक है। अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी फल नहीं दे सकते जिसने अपना नियत कर्म पूरा न किया हो। अतः देवता कर्म संपन्नता कर्म परायणता पर आश्रित है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव चाहे मनुष्य हो या देवता इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि व्यापार तथा गांवों की रक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादनों का व्यापार, गांवों की रक्षा या बैंक में लेन देन का कार्य करना है। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे और कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के चार प्रकार के कार्य गिनाए हैं, कृषि, व्यापार, गौ रक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं किंतु वृंदावन वासी मुख्यतः गौ रक्षा में ही लगे हुए थे। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। ये तीन गुण उत्पत्ति पालन तथा सम्मान के कारण स्वरूप हैं। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद भी जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है। यदि आप इंद्र को प्रसन्न न भी करें तो वह क्या कर सकता है। हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या न करें वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहाँ तक हमारी बात है हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल हैं किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण ने इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन कर देता हूँ किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। किंतु कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी, आप विलंब न करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की हैं उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। अंधोरगप्पा महाराज नंद को पसीजना पड़ा। तब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं। तो कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिया, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान यथा चावल दाल हलवा पौड़ी पूड़ी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर रबड़ी रसगुल्ला संदेश एवं लड्डू बनाए जाए और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाए। सारी गांवों को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहाँ तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चांडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भर कर प्रसाद दिया जाए। गौओं को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट होऊंगा। कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन हुआ है। मानव समाज की सभी जातियों में तथा पशु जगत में गायों कुत्तों बकरियों आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सहयोग से काम करना होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित हैं। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहा है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वह अन्न उत्पन्न करे, गांवों की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करे तथा बैंकिंग और अर्थ को संभाले। इस कथन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यद्यपि कुत्ते तथा बिल्लियां अब इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि इनकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु गांवों की रक्षा कुत्तों बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें एक अन्य संकेत यह मिलता है कि उच्च वर्गों को चंडाल या अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आवश्यक रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, किंतु कृष्ण भावनामृत होने पर हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान चैतन्य की संस्तुति है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय है अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इस सदन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है जो अन्नकूट नाम से विख्यात है। इस उत्सव पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में पूरे दिल से बांट दिया जाता है। कभी कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से भी उठाकर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों न फेंका गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गंभीरा हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन वासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गौओं को आगे करके परिक्रमा करने के लिए उसके निकट एकत्र होते हैं। भगवान के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावन वासी एकत्र हुए, उन्होंने अपनी अपनी गौएं सजाई और उन्हें हरी हरी धूप दी। वे गौओं को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी अपने को अच्छे वस्त्रों से सजाया और वे बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों गोपियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण महान दिव्य रूप धारण तो कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत में, और इससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। जब वहां पर अर्पित सारे व्यंजनों को कृष्ण खाने लगे तब वहां पर अर्पित सारे व्यंजनों भोग को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के श्री विग्रह किए हैं। इससे कृष्ण वामनवृत अनुयायी गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिलाएं एकत्र करके अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, यहाँ देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किए है और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक शर्त हैं और जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे यह सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। गौमा तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय का भक्ति विधान का परिपूर्ण हुआ। अध्याय 25 वृंदावन में प्रलयकारी वर्षा। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे यह पूर्णतः ज्ञात था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, विविध प्रकार के बादलों के निदेशक के रूप में इंद्र ने सांवर्तक नामक बादल का आह्वान किया। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। इंद्र ने सांवर्तक को आदेश दिया कि वह वृंदावन जाकर सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से आप्लावित कर दे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल होते हैं तो वे परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते हैं। यद्यपि इंद्र असुर न था किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित था और वह परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। वह उस समय अपने आप को कृष्ण के समान शक्तिशाली मान बैठा। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की धृष्टता तो देखो, वे जंगल के रहने वाले हैं किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषित किया है कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं हुए। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब प्रकार की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावना में मन को केंद्रित करे। कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावना में लगे हैं उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह देवता क्रुद्ध क्यों न हो जाए। कृष्ण अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें उनकी कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो मेरा बालक है किंतु इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उन्होंने सांवरक को आदेश दिया कि वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। इंद्र ने कहा, ये वृंदावनवासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वह केवल वाचाल शुद्ध तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान है, किंतु वह अपने को ज्ञान में बड़ा चढ़ा के कहने को गंभीरता से लेते हैं। क्योंकि वे कृष्ण को मानते हैं अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उनकी और उन्हें उनकी गांव समेत नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस स्थान को जल से आप्लावित कर दे। यहाँ यह इंगित हुआ है कि गांव में या नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। यदि गायें नष्ट कर दी जाती हैं, तो लोग सभी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाते हैं। जब इंद्र ने संवर्तक तथा अन्य संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया तो बादल इस दुष्कृत्य को करने से भयभीत थे, किंतु राजा इंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, तुम आगे आगे चलो, मैं भी पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आऊंगा। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहाँ निरंतर बिजली तथा गर्जन, प्रबल झंझा तथा अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा तीखे बाणों के समान गिरने लगी। मोटे मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे ऊंची तथा नीची भूमि में कोई अंतर न रह गया। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से तड़तराने लगा। उद्धार का कोई उपाय न पाकर वे सब गोविंद के चरण कमलों की शरण में आए। गौएं विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छिपाए भगवान के पास आईं और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने लगी। उस समय समस्त वृंदावन वासी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। कुबेर इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें। इस प्रार्थना को सुनकर भगवान को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ सम्मान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रहा है। कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे निकालूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूँ, अतः मैं उसकी इस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, अतः वे मेरी श्रेष्ठता को कभी भूल नहीं सकते, किंतु यह न जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से फूल गया है और मदांध हो गया है। मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर हैं और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है। मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। ऐसा सोचते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक उस तरह जिस प्रकार कोई बालक धरती से छत्रक कुकुरमुंता उखाड़ देता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और यह भी न सोचे कि यह मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, अतः मैंने इसे उठा लिया है और यह बहुत बड़े खाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को आसन्न संकट से बचाने का यह उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावन वासी अपनी अपनी संपत्ति तथा अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहाँ पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना एक सप्ताह तक वहाँ रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए। कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया और उसका संकल्प दिखने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा। जब आकाश निरभ्र हो गया और फिर से सूर्य निकल आया तो प्रचंड का वायु बहना रुक गया। उस समय गोवर्धन भाई भगवान कृष्ण ने कहा, हे गौरव, अब तुम लोग अपनी पत्नियों गौओं तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा यह जल लावण समाप्त हो गया है। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और वे अपनी गौओं तथा अन्य सामग्री सहित वहाँ से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब सब लोग चले गए तो कृष्ण ने शनै शनै गोवर्धन पर्वत को भी उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर वे उनका आलिंगन करने लगे। गोपियां जो स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करती थी उन्हें अपने अश्रुओं से मिश्रित दही देने लगी और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद तथा सर्वबलशाली बलराम ने स्नेहवश एक एक करके कृष्ण का आलिंगन किया और बारंबार आशीष दिया। सिद्ध लोग, गंधर्व लोग तथा चारण लोग के विभिन्न देवों ने भी परम प्रसन्नता प्रदर्शित की। उन्होंने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की ढोल बजने लगे और दैवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोग के वासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात भगवान अपने प्रिय मित्रों तथा पशुओं समेत अपने घर वापिस आए। सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वृंदावन में प्रलयकारी वर्षा नामक 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद इस श्री कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान नामक पुस्तक में श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का उपसंहार किया है और साथ साथ कुछ वर्णन किया है, व्याख्या किया है। श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ है वो ज्ञान जो भगवान मानव समाज को प्रदान देते हैं मानव समाज का उद्धार के लिए, जिससे लोग समझ सकते हैं तो वास्तविक सत्य क्या है। सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में दशम स्कंद का विशेष स्थान है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद में स्वयं भगवान कृष्णा की लीला का विस्तार वर्णन है। तो इस लीला जो जिसका वर्णन हम अभी सुनना है श्री कृष्णा पुस्तक से, श्रील प्रभुपाद की कृष्णा पुस्तक से, इस लीला गोवर्धन धारण लीला एक अति प्रसिद्ध लीला है जो भगवान कृष्ण के भक्तों विशेषकर उनका उनकी जन्म लीला और पुतना वध लीला, रास लीला, वस्त्रहरण लीला, ये सब लीला विशेषकर जानते हैं। और सभी लीलाओं में इस गिरिराज गोवर्धन धारण लीला का विशेष स्थान है, क्योंकि इसमें शिक्षा भी है और प्रेम का अनुभव भी होते, शिक्षा भी होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया कि बालक रूपी कृष्ण जो वास्तव में सर्वसत्य सर्वाराध्य सर्वश्रेष्ठ भगवान परमेश्वर, तो बालक के रूप में थे। इनके पिताजी को आदेश दिया देवियों की पूजा नहीं करना। ये उपदेश कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, असंभावी है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि देव देवियों के उपासक मूर्ख है, कामास्थाई स्थाई हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। बड़ी आश्चर्य की कथा है कि श्री कृष्ण नंद महाराज को देव देवियों की पूजा वर्जन करने के पश्चात इनकी श्री कृष्ण की पूजा का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा श्री गिरि गोवर्धन की पूजा करना। वो गिरि गोवर्धन श्री कृष्ण से अभिन्न है, भिन्न भी है। भगवान कृष्ण की लीला का एक बड़ा रहस्य है। तो कैसे गिरिराज पार्वत श्री कृष्ण से अभिन्न है और भिन्न भी है? पार्वत के रूप में भगवान है, परंतु वे स्वयं सोचते हैं कि मैं कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के सेवक हूं, और इसलिए सर्वश्रेष्ठा भक्तों व्रज गोपियां ने श्री गिरिराज की प्रशंसा की। वे जो श्रेष्ठ है, भक्ति में श्रेष्ठ है, आराध्या भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या खचित उपासना व्रज वधु वागेन या कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है कि भगवान आराध्य है। वो भगवान नंद महाराज के पुत्र है, इनका धाम वृंदावन इनसे अभिन्न है, आराध्य है, और सभी प्रकार की आराध्य और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार भक्ति जो व्रज गोपियां करते हैं। और व्रज गोपियां स्वयं कहते हैं कि हंथाय मद्यराबला हरिदास वायः, श्रेष्ठ हरिदास है इस गोवर्धन पावत। यं राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, वो इस गिरि गोवर्धन बहुत प्रसन्न होते हैं श्री राम बलराम और कृष्ण का चरण स्पर्श मिलके। और गिरि गोवर्धन बहुत प्रकार से राम और कृष्ण और सब व्रज गोप बालकों की सेवा करते हैं, मुलायम घास देते हैं, पानी या जल और गर्मी के मौसम में वो शीतल जल भी देते हैं जिसे वो स्नान करने के लिए, और गुफाओं भी देते हैं जो जब बरसात बहुत होते हैं तो भगवान कृष्ण बलराम गायन और सब गोप बालक वो गुफाओं में आश्रय लेते हैं और विशाल गुफाओं में खेलते हैं। और गर्मी के मौसम में भी आश्रय लेते हैं वो गुफाओं में, और अलग अलग प्रकार का फूल फल भी देते हैं, और विशेषकर घास देते हैं गायन के लिए। तो इस प्रकार अलग प्रकार की सेवा करते, अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं भगवान की। और भगवान के भक्तों जिनमें बहुत प्रिय है भगवान श्री कृष्ण की गायन। तो आज गौ पूजा भी होगी, गोवर्धन पूजा, गौ पूजा। भगवान कृष्ण जो सावाराध्या है वे स्वयं गौ पूजा करते हैं, और इस प्रकार इनके सभी भक्तों को और सब पुण्यशाली मानव जाति को शिक्षा प्रदान करते हैं कि गौ हमारी माता है और भगवान से आराधित भी है। तो आजकल वो गोवर्धन गिरी जो हम आज तक उनका दर्शन कर सकते हैं, इतना विशाल पर्वत नहीं है, तो लंबाई तो कम हो गया है। कथित है कि श्री कृष्ण का विरह से धीरे धीरे इस कलि युग में गोवर्धन गिरी वो भूमि में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का काल में बहुत उच्च था, अभी तो ऐसे नहीं। तो और भी शिक्षण हम मिलते हैं, देव देवियों की पूजा नहीं करना है और कि भगवान आराध्य है, भगवान से और भी आराध्य है उत्थदिया, अर्थात वो सब कुछ जो भगवान के संबंध में है। आराधनानं सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात थदीयानम देवी तस्मात परात्रम देवी थदीयानम समार्चनम। भगवान महादेव इनकी पत्नी पार्वती को बताए कि सभी प्रकार की आराधना में शिव पूजा, शिव स्वयं कहते हैं, देवी की पूजा देवी को कहते हैं, हमारे पुत्रों गणेश की पूजा, कार्तिकेय की पूजा, प्रेत भूत की पूजा कुछ लोग करते हैं, परसों ना वो काली छोट प्रेत भूत पूजा अधिक होती है, और क्या पितरियों की पूजा, अलग अलग प्रकार की पूजा होती है। भगवान महादेव कहते हैं कि श्रेष्ठ है विष्णु की पूजा, उससे और भी अधिक महत्वपूर्ण है तदीय, अर्थात जो कृष्ण के संबंध में, अर्थात कृष्ण के भक्तों की पूजा करना। और श्रेष्ठ भक्तों का मत है कि श्रेष्ठ भक्त है हरिदास वार्य गिरिराज। श्रेष्ठ भक्त कौन है? व्रज गोपियां। और इनका मत है कि गोवर्धन गिरी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में इस कथा नहीं है, बहुत गोपनीय कथा है कि गिरिराज गोवर्धन भी स्थान देते हैं रासलीला करने के लिए। तो रासस्थली वो है सेवा कुंज में, वृंदावन में, और पूरा व्रज मंडल में कहीं स्थान में भगवान कृष्ण और सब गोपियां लेके रासलीला विलास किया है। एक है गोवर्धन पर्वत के ऊपर। हमारे गौड़िया आचार्य इस गुप्त कथा हमको प्रकाश किया है। तो इस प्रकार हम अभी तक गोवर्धन धारण लीला स्मरण करते हैं, उससे हम और भी शिक्षा मिलती है। तो कैसे भगवान कृष्ण इनके भक्तों की रक्षा करते हैं, ब्रजवासियों जिनमें केवल पुरुष मानुष जाति नहीं है, गाय भी है और अलग अलग अन्य प्रकार के जन्म भी है, सब की रक्षा की, और इंद्रदेव की रक्षा भी की, क्योंकि इंद्रदेव जो प्रभुपाद इस कृष्ण बुक में मंतव्य करते हैं, तो इंद्रदेव असुर नहीं है, परंतु इस घटना में तो असुर जैसे काम किया था, तो फिर भी भगवान कृष्णा वो इंद्रदेव को दंड नहीं दे। वास्तव में वो इंद्र इतना बड़ा अपराध करने से तो दंड नहीं आते, असुरों कैसे दंड मिलते भगवान श्री कृष्ण से? विनाश विनाश है अथ दुष्कृतम। लेकिन भगवान कृष्ण इंद्रदेव को क्षमा किया है। नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में ये मंतव्य है कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं क्या इंद्र को वध कर दूंगा, फिर और भी सोचे कि नहीं इंद्र एक खींच जैसे है, उसको इतना बड़ा दंड देने का जरूरत नहीं है। तो इसी शिक्षा भी हम मिलते हैं कि इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा पद है देवेंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्रदेव का पद, लेकिन वो पद बहुत तुच्छ है श्री कृष्ण का पद से। और श्री कृष्ण के भक्तों, भगवान कृष्ण स्वयं इनकी भक्तों की पूजा करते हैं, तो इसलिए एक सामान्य अख्यात भक्त का पद भगवान कृष्ण का विचार में कोटि कोटि इंद्रदेव के पद के ऊपर है। कृष्ण वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जय जय भजे श्री भर अभक्ति ही न छा, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो गरीब होते हुए भी, अशिक्षित होते हुए भी, एकदम तुच्छ होते हुए भी, मानव समाज का विचार में वे भगवान कृष्ण का विचार में सबसे बड़ा है। तो कैसे भगवान कृष्ण जो इंद्रादि व्याकलम लोकम मृदुयंति युगे युगे, जो हर एक युग में बार बार आते हैं इंद्रदेव की रक्षा करने के लिए, इस बार तो इंद्र का पक्ष नहीं लिया। सामान्य गोप जाति की रक्षा की है, उनका पक्ष लिया है। कृष्णा जगत की रक्षा के लिए आते हैं, परंतु उनका हृदय में उनकी भावना है कि मैं गोप बालक हूं और इंद्रादि देवताओं की रक्षा करता हूं, मैं भगवान हूं इसलिए मैं करता हूं, लेकिन मेरे हृदय में मेरे भक्तों हैं। साधव हृदय माह्यं साधव हृदय तो हम नरन्यते न जानती नाहं थे मनागपि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि साधु जन मेरे हृदय है और मेरे हृदय में भक्तजन है, मैं उनके हृदय है, क्योंकि मुझके अलावा वे कुछ भी नहीं जानते और मैं भी मेरे भक्तों से कुछ भी नहीं जानता हूँ मेरे भक्तों के अलावा। और सर्वश्रेष्ठ भक्त है ब्रजवासियों, तो इसलिए और भी समझना चाहिए कि इंद्रदेव भक्त है और लेकिन वो सकाम भक्त है। तो ऐसे भक्त कृष्णा की भक्त उनकी भक्ति ग्रहण करते हैं, परंतु जो पूरा आत्मसमर्पित भक्त है जिनकी पूरा प्राण है कृष्णा, ऐसे भक्त जो आत्मनिवेदन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण में, तो भगवान कृष्ण आपने को ऐसे भक्त को देते हैं आत्म प्रजंतो प्रसाद। भगवान श्री कृष्ण आपने को देते हैं उसी प्रकार के भक्त को। तो इस माधुर लीला में हम बहुत शिक्षण भी मिल सकते हैं, जो हमारा भजन प्रयास भजन प्रणाली के लिए सहायक होगा। और श्रील प्रभुपाद इस प्रकार कृष्ण बुक, कृष्ण पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण की माधुर लीला का वर्णन करने के साथ बहुत व्याख्या भी दिया है, जिससे हम तत्व ज्ञान से, भगवत तत्व ज्ञान से समझ सकते हैं। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, उसमें सब भक्ति उन्मुखी विचार क्या है, जिससे हम धीरे धीरे ये सब कृष्ण कथा श्रवण करने से हम भी योग्य होंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला में साक्षात अंश ग्रहण करने के लिए। हरे कृष्ण। तो बहुत महोत्सव में उपवास होते हैं, गोवर्धन पूजा में उपवास नहीं है, उसके विपरीत। तो आप सब जाइए और कृष्ण प्रसाद लीजिए, और दोपहर गोवर्धन पूजा के बाद विपुल हरि प्रसाद वितरण होगा। एक चिट्ठी में शिल में उस समय 1975 भक्तिवेदांत माना में था, और शिल प्रभुपाद भक्तिवेदांत माना के जीबीसी को एक चिट्ठी लिखी। तो कैसे गोवर्धन पूजा अनुकूट पालन करना है, शिल प्रभुपाद ने लिखा कि देयर शुड बी हीप्स ऑफ प्रसाद, राशि राशि प्रसाद होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।